już od 71 groszy za sztukę w dwupaku za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 279,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Milton się rozpędza. Za kilka godzin huragan dotrze do zachodniej Florydy. Policyjna Solidarność protestuje, zapowiada pouczenia zamiast mandatów, strajk włoski i zwolnienia chorobowe. Duże zmiany w przepisach o handlu alkoholem, zapowiedział resort zdrowia. Huragan Milton przybiera na sile. Już za kilka godzin dotrze do zachodniego wybrzeża Florydy. W dużej części stanu już odnotowywane są tornada, występują też pierwsze powodzie. Żywioł uderzy w zachodnią Florydę, najprawdopodobniej na południe od Tampy. Na zachodnim wybrzeżu Florydy jest korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski. Dziesiątki tysięcy ewakuowanych z powodu huraganu Milton znajduje się teraz w publicznych schronach przeciwhuraganowych i jest mnóstwo miejsca dla kolejnych. Informuje w specjalnym komunikacie gubernator Florydy Ron DeSantis. Z takiej możliwości schronienia się przed żywiołem skorzystało dotychczas 30 tysięcy osób. Władze zapewniają jednak, że mają miejsca dla 200 tysięcy ludzi. Służby podkreślają, że tak naprawdę to jedyny sposób schronienia, gdyż na ewakuację jest za późno. Objęto nią 6 milionów mieszkańców. Ostatniej doby służby komunalne sprzątały śmieci po huraganie Helena, który nawiedził Florydę 2 tygodnie temu. Usuwano zniszczone meble, gruz, fragmenty budynków. Całą akcję przyspieszono, ale i tak nie zdołano wszystkiego wywieźć. Pozostałości stają się jednak bardzo niebezpieczne, gdyż uniesione przez huragan działać będą jak śmiertelne kule. Milton może być najbardziej katastroficznym huraganem, jaki zaatakuje środkowo-centralną Florydę. Z zachodniej Florydy, z miejscowości Naples dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. 5 osób zginęło, a 9 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim. Wszystkie ofiary to Ukraińcy, 5 z nich jest w ciężkim stanie. Uszkodzony został też cywilny statek pływający pod panamską flagą. To już 3 zagraniczny statek zaatakowany przez Rosję w ciągu ostatnich 4 dni. Mają być pouczenia zamiast mandatów, włoska robota i sezon zwolnień chorobowych. To elementy protestu, jaki rozpoczęła policyjna Solidarność. Związkowcy domagają się m.in. 15% podwyżek wynagrodzeń w przyszłorocznym budżecie państwa. O strajku włoskim mówi sierżant sztabowy Jacek Łukasik, przewodniczący komitetu protestacyjnego. Chodzi o to, aby policjanci skrupulatnie przeprowadzali zarówno legitymowania, interwencje, przesłuchania, wszystkie czynności przy wykroczeniach, aby nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązku. Ta akcja włoska może być uciążliwa dla obywateli z racji tego, że czynności będą się przedłużać, ale jest to w trosce o zapewnienie jak najlepszej jakości. W przyszłym tygodniu policjanci mają masowo oddawać krew i w związku z tym brać dni wolne. Liczne zmiany przepisów dotyczących handlu alkoholem zapowiedział wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Ograniczenia mają dotyczyć opakowań, dostępności, cen oraz reklam. Wprowadzony zostanie zakaz detalicznego handlu alkoholem w internecie, a także zakaz sprzedaży alkoholu w postaci innej niż płynna. Chodzi o to, że szykują się różne właśnie musy, żele, kryształki alkoholowe oraz inne produkty, które no niekoniecznie są płynem, żelki. Tu spodziewajmy się bardzo dużej inwencji, wybiegamy w przyszłość. Mamy zamiar uregulowania kwestii wyglądu opakowania napoju alkoholowego oraz wyglądu i treści zamieszczonych w nim informacji, aby ta treść nie była atrakcyjna, nie sugerowała czegoś, czym nie jest. Ograniczona ma być sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Zaostrzenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie odpowiedzią na pojawienie się w sklepach, a następnie wycofanie tzw. alkotubek przypominających dziecięce musy owocowe. Znamy laureatów Nagrody Narodowego Centrum Nauki. To najbardziej prestiżowe wyróżnienia dla młodych naukowców, którzy nie skończyli 40 lat. Wyróżnienie jest przyznawane w 3 obszarach nauk: humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz o życiu. Jedna z nagród trafiła do profesora Marcina Magierowskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osiągnięciem możemy uznać moją umiejętność połączenia różnych dziedzin danym konkretnym przypadku, a mianowicie chemii leków, nowych związków bardzo atrakcyjnych pod względem technologicznym, z implementacją tych związków w schorzeniach przewodu pokarmowego, w leczeniu lub zapobieganiu. Czyli łączymy jakby wiedzę podstawową z wiedzą taką farmakologiczną. Profesor Błażej Skrzypulec z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał nagrodę za badania nad klasycznymi problemami filozoficznej teorii percepcji. Jury wyróżniło również profesora Wiktora Lewandowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego za pionierskie badania nad projektowaniem i wytwarzaniem nanomateriałów fotonicznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Nie powiodła się próba zrobienia niespodzianki przez koszykarzy Kinga Szczecin. To druga porażka mistrzów Polski w Lidze Mistrzów. Tym razem na drodze stanęła broniąca tytułu Unikacha Malaga. Z reprezentantem Polski Aleksandrem Balcerowskim w składzie było 60-83. Za dwa tygodnie King zagra z Ostendą. To już trzecia porażka Trefla Sopot w Eurocupie. Tym razem z Juventutem Badalona 73-78. 16 października Trefl zmierzy się z Budocznością Podgorica. Nie było złudzeń w meczu Anwilu Włocławek z Dniprem. Anwil pokonał ukraiński klub 114-71, czyli 43 punktami. A w Plus Lidze czwarta kolejka. Siatkarze MKS-u Będzin pokonali Indykpol AZS Olsztyn 3-0. MVP spotkania został wybrany. Przyjmujący Indykpolu Brandon Coppers zdobył 19 punktów. Liderem Projekt Warszawa. W piątej kolejce Superligi Szczypiornistek Start Elbląg przegrał z KPR gminy Kobierzyce 27-30. A teraz piłka nożna. Odliczamy dni do sobotniego meczu Ligi Narodów z Portugalią. Dziś poznaliśmy nazwisko sędziego, który będzie gwizdał na Stadionie Narodowym. Będzie to Holender Serdar Gözübüyük. Asystować mu będą inni Holendrzy, Erwin Zeinstra, Johan Balder, a sędzią technicznym będzie Sander van der Eyck. Gözübüyük już sędziował Polakom w 2017 roku, prowadził spotkanie z Kazachstanem w eliminacjach Mistrzostw Świata. Mecz ten zakończył się remisem 2-2. Jurgen Klopp dostał pracę i chyba można powiedzieć, że ciekawą, wybitny Niemiec będzie dołącza do Red Bulla, będzie odpowiadał za strategiczną wizję oraz wspieranie poszczególnych dyrektorów sportowych w klubach należących do austriackiego koncernu, takich jak RB Lipsk, FC Salzburg, New York Red Bulls, brazylijskiego Bergantino oraz japońskiego Omiya Ardia, a także Leeds United. Teraz tenis. Czekamy na mecz Magdalinet Buchan. Polka wyjdzie na kort o 5 rano. Po drugiej stronie siatki ma stanąć Daria Kasatkina. Magdalena Frenk też jutro ma zagrać, ale już po 13:00. W drugim meczu jej rywalką będzie Beatriz Haddad-Maja. Jutro od 15 stopni na Podhalu do 19 nad morzem, 21 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na zachodzie i południu wietrznie, lokalnie mglisto. Zapraszamy do reklamy. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Onko Story. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Was pięknie. Zapraszam na cykl audycji, które odczarują mity, zachęcą do działania, no i mam nadzieję, dodadzą sił. Tematem będzie medycyna, a dokładnie choroba, która nadal jest pierwszą na czarnej liście WHO. czyli rak. Nasze bohaterki, bohaterowie audycji opowiadać będą o sobie, podzielą się własnymi doświadczeniami, a wybitnej klasy specjaliści będą radzić, pomagać, a nie straszyć. Pierwszym gościem jest dr Piotr Furga, lekarz z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika oddziału chirurgii i rekonstrukcji piersi w pierwszym akredytowanym w województwie mazowieckim Breast Unit. Witam pięknie pana doktora. Witam, dzień dobry. Pacjentki podobno na korytarzach mówią o panu doktor Anioł. No, jak mdleją. Mdleją? Z strachu może przed diagnozą, ale staram się wprowadzać rzeczywiście między mną a pacjentkami taką atmosferę, może nie dość swobodną, bo to może nie jest odpowiednie, ale no, żeby nie były spięte, żeby starały się łatwiej otworzyć, bo to wiadomo, choroba to zawsze usztywnia pacjenta, nie powinna usztywnić lekarza, tym bardziej jak już pracujemy ileś lat, to musimy sobie tak wypracować model współpracy z pacjentem, żeby jego otworzyć i żeby łatwiej nam jakby sprzedał te swoje nieszczęście. I no i chyba mi się to udaje i cieszę się, że tak o mnie mówią. Nie wiem, czy to jest do końca prawda, ale oczywiście we wszystkim jest ziarno prawdy, w tym przypadku dużo przesady, ale brzmi miło. Przy chorobach onkologicznych to zaufanie między lekarzem a pacjentem, wzbudzenie zaufania, no wydaje mi się szczególnie ważne, bo temat jest trudny i pacjentki nie zawsze są szczere. No, są takie czasami przypadki, że pacjentka z jakiegoś powodu dalej uważa, że sama sobie jest winna, że zachorowała. To jest przedziwne podejście do własnego zdrowia, ale ja zachęcam pacjentki do szczerości, nic się złego nie stanie, porozmawiamy zawsze. Zawsze staram się znaleźć dużo czasu w przychodni dla pacjentów, to może jest taki plus i sam na tym cierpię, w cudzysłowie, bo wychodzę o godzinę później niż powinienem, ale no, to trzeba dać coś pacjentowi, żeby on się lepiej poczuł w tej chorobie i tego szukam. A jak rozmawia pan z pacjentkami, z pacjentką, która widać, że nie przyjmuje do siebie informacji o chorobie, która nie rozumie, co pan do niej mówi? Ja mam taką zasadę, że jeżeli widzę, że pacjentka wypiera chorobę, staram się przekazać podstawowe informacje i umawiam się z nią na następną wizytę. To jest bardzo dobry sposób, sprawdził się już nieraz. Najgorzej jest w dniu, w momencie, kiedy przekazuję diagnozę. Jeśli pacjentka nie spodziewała się złej diagnozy i usłyszy, no co ją czeka, w skrócie, a widzę, że gubi się w tym, odstawiamy tą wizytę na 2-3 dni do przodu. Staram się, żeby ona sobie po prostu w domu przemyślała, przyjęła to odpowiednio. Staram się oczywiście prawdę powiedzieć, bo tutaj nic gorszego niż zacząć lawirować i to nie o to chodzi. Czekajmy 2-3 dni, wróci do mnie już po tych przemyśleniach wstępnych i ona zupełnie inaczej wtedy rozmawia. Już wie, co ją czeka, trochę tą myśl jakby przyjęła do siebie, jest w stanie wysłuchać tego, co ma do powiedzenia. I ma więcej siły, żeby to przyjąć, i chęci do współpracy. Dokładnie. I to rozmowa już za drugim razem przebiega zdecydowanie lepiej, łatwiej i ta rozmowa w ogóle ma sens. Pan doktor też używa tego określenia nieszczęście, trudna choroba, bo choroba jest z gatunku tych najgorszych, ale mamy dla pacjentek, dla słuchaczek dobrą wiadomość. To prawda, że w tej chwili rak to nie wyrok. Tak, oczywiście, że rak to nie wyrok. Są oczywiście przypadki, które nie rokują dobrze, natomiast jest ich stosunkowo niedużo. Jeśli pacjentka regularnie robi badania na czas, czyli mamografię, USG, bardzo szybko jesteśmy w stanie teraz chorobę znaleźć. Większość pacjentek trafia rzeczywiście we wczesnym stadium choroby i tutaj możemy mówić o 90% lub nawet wyższej wyleczalności tej choroby. Także to są dobre wiadomości dla pacjenta. Po prostu musi zaufać lekarzowi, poddać się całej terapii, najpierw diagnostyce, potem leczeniu. Statystyki są dobre. Leki, które stosujemy, czasami rzeczywiście mają dużo efektów ubocznych, ale to jest wszystko w cudzysłowie dla ludzi. Trzeba powiedzieć, że większość pacjentek tak jest w stanie to odpowiednio zmotywowana dobrze przejść i no, nagrodą za to jest naprawdę wyleczenie, bo wiele pacjentek jest w stanie nie to, żeby przeprowadzić tą chorobę w przewlekłą, ale po prostu się wyleczyć i zapomnieć o problemie po iluś tam latach, no bo to kontrole trwają co najmniej kilka lat po zakończonym już tym podstawowym leczeniu i tutaj nie można być nigdy pewnym, że wznowy nawrotu choroby nie będzie. Natomiast w wielu przypadkach wiele lat potem nie obserwujemy już nawrotu choroby i takich pacjentek jest naprawdę wiele. Ta szansa jest bardzo duża i trzeba w to uwierzyć. taka chęć do współpracy i chęć do takiego wyzdrowienia, to jest duża wartość? Oczywiście, ja myślę, że nie jesteśmy w stanie zmierzyć tego, ile w chorowaniu jest naszej głowy. Myślę, że dużo, jeśli pacjent jest dobrze nastawiony, dobrze współpracuje, bo to jedno z drugim się wiąże. Naprawdę możemy tutaj liczyć na dużo większy odsetek wyleczeń. Takie ja mam wrażenie, że pacjenci zrezygnowani też nie podejmują tych działań, które jakby nakierowane są na wyzdrowienie. Jeśli na początku zawiedzie ta właśnie nić porozumieniem z lekarzem a pacjentem, to nam się te kolejne kostki domina też jakby walą i tu będzie źle. Także głowa jest bardzo ważna. Chorują tylko kobiety? Nie tylko. Odsetek chorych mężczyzn na raka piersi jest niski, bo wśród wszystkich zachorowań szacuje się, że to jest około 2-3%. No i to jest dla nich takie dosyć ciekawe z punktu widzenia zaskoczenia. Przychodzą z głuskiem, okazuje się, że to nie jest nic łagodnego, a rak. To przebieg u mężczyzn jest trochę mniej przewidywalny. Częściej zgłaszają się dosyć późno. Te rozmowy bywają trudniejsze, bo mężczyzna przede wszystkim neguje tą chorobę, że tu dostają takim obuchem w głowę i muszą się z tym zmierzyć. A czy to nie jest tak, że kobiety bardziej dbają o siebie, częściej się leczą, myślą o tych procedurach, a mężczyźni szybciej naprawią samochód niż pójdą do lekarza? To też, dlatego oni przychodzą, kiedy już coś im się nie chce wygoić na skórze. Trochę jestem nieśmiertelny, nic mi nie grozi i nie biorą pod uwagę no, takiego właśnie dosyć rzadkiego rozpoznania. O tej profilaktyce będziemy jeszcze mówić, ale mówiąc o pacjentkach w różnym stanie, też dosyć trudnym, które podjęły, nie chcę mówić słowa walka, bo to jest jedno z tych określeń, których się nie używa i będziemy jeszcze o tym słuchaczom opowiadać, ale ma pan takie pacjentki, które od lat są dowodem, że było źle, a się udało. Oczywiście i to jest bardzo pocieszające. Widzimy ten nasz efekt pracy wiele lat potem. Pacjentki, które pamiętamy jako przypadki trudne co najmniej, o ile nie po prostu źle rokujące, a spotykamy je rok, dwa, pięć, dziesięć po leczeniu. One dalej są w dobrej kondycji, przeszły przez to wszystko. To nas podbudowuje też jako lekarzy. Widzimy sens pracy, że my chirurdzy też mamy troszkę inną niż onkolodzy działkę, dlatego że my oglądamy zwykle te pacjentki na pewnym etapie, zwykle wstępnym. Czyli my obserwujemy człowieka w dobrym stanie ogólnym. Jeżeli pierwszym etapem jest chirurgia, to przychodzi do nas właściwie zdrowy człowiek, który ma guz. A całe te powikłania, problemy natury powikłań po chemioterapii, to już jest działka stricte onkologiczna. My często tych pacjentów nie oglądamy. Oni trafią potem do takiego nadzoru onkologicznego w poradniach onkologicznych, nie chirurgicznych. W związku z czym my czasem nie wiemy, co się dalej z tym pacjentem stało. Czyli... Ale są takie pacjentki, które odzywają się do pana doktora. Są, piszą kartki na święta, staram się im odpowiadać i to jest coś fajnego naprawdę. Takie niespodziewane SMS-y od byłej pacjentki, bardzo miła rzecz. Jej przypadek był z gatunku trudnych. Ile lat? Nawet bardzo trudnych, bym powiedział. Podjęła rzeczywiście to leczenie szybko i no i tutaj było agresywne to leczenie, z tego co pamiętam. Już przy operacji wyglądało to co najmniej niekoniecznie na nawet udany zabieg, dlatego że to przerzuty i tak dalej. No wyglądało to źle, że niekoniecznie ten cały proces skończy się dobrze. No i wiem, że się skończył dobrze na szczęście, a biorąc pod uwagę jej sytuację i rodzinną, całe szczęście, że tak się skończyło, bo tutaj rodzina liczna, też niekoniecznie zdrowa. Pacjentka była tym ważnym ogniwem rodziny, zresztą jak każda kobieta, ale u nich w rodzinie chyba szczególnie ważną i to, że przeżyła i żyje dalej, to spory sukces i niesamowita sprawa. Ile lat państwo się nie widzieli? Ja bym nie skłamał, ja strawam, że to 10. Udało mi się zaprosić na spotkanie panią Elżbietę. To chyba nieczęsta sytuacja, kiedy lekarz spotyka pacjentkę po tylu latach. Czasem widuję nawet w sklepach takie moje pacjentki. Nie przyznaję się do nich, żeby nie było dwuznacznych sytuacji. Ale zawsze cieszę się, że to ta pani, którą kiedyś operowałem. Ale faktycznie takich umówionych spotkań nie mam. No to co, idę po panią Elżbietę. Miło. Onko Story. Czy państwo się pamiętają? Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkanie. Pani Elżbieta Rygasiewicz, dzielna pacjentka, mama, kobieta, która postawiła na siebie. Witamy panią pięknie. Dzień dobry. To jak się Państwo czują, tak patrząc na siebie po ilu po 10 latach? Dla mnie to jest bardzo miłe doświadczenie. Widząc swoją pacjentkę w dobrej formie, to jest naprawdę fajne uczucie. Po to pracujemy właściwie. No dla mnie to też jest niespodzianka, bo w sumie poza tym kontaktem telefonicznym nie przypuszczałam, że jeszcze się spotkamy i w sumie w takich okolicznościach, no bo wiadomo, że z lekarzem można się spotkać w innej sytuacji. Korespondujecie Państwo ze sobą, to znaczy pani informuje doktora Piotra co jakiś czas, co się tam dobrego u pani dzieje. Ja od pani Eli dostaję zawsze bardzo miłe życzenia świąteczne. To jest bardzo miły moment całych świąt, naprawdę. Lekko czekam zawsze, aż dostanę te życzenia. Pan, to jest miło, bo czasami zastanawiam, czy nie przeszkadzam. Nie. Proszę kontynuować. Natrętny mi trochę. No to wspaniale. Co się u pani dobrego dzieje? Oprócz tego, że wiem, że chodzi pani na lekcję tańca. Mój mąż jest osobą niewidomą od 15 lat, także trochę przed moim zachowaniem on niestety stracił wzrok. Ale w tym roku jakoś żeśmy odnaleźli takie zajęcia wspólne dla siebie. Zawsze lubiliśmy tańczyć. No i zaproszono nas w zeszłym roku właśnie do takiej grupy tanecznej na taki wyjazd dwutygodniowy. No i okazało się, że to są tańce turniejowe. No. I brali państwo udział w jakimś konkursie? No już? Jeszcze nie. Mieliśmy propozycję już w grudniu, ale mąż stwierdził, że tak po tych kilku miesiącach to jest mu jeszcze za trudno. Troszeczkę się trzeba przestawić, bo to ja muszę za niektóre rzeczy odpowiadać w tańcu. No, to mężczyzna tak jakby no, prowadzi i za wszystko odpowiada. To tu trzeba patrzeć, żeby gdzieś na ścianę nie wpaść, żeby uniknąć też pary, która nie widzi, tańczy i może na nas wpaść, więc to denerwuje mnie to odpowiedzialność, ale jest to miłe. No, mamy jakiś ze sobą inny rodzaj kontaktu. A który taniec pani lubi najbardziej? Znaczy powiem szczerze, że najbardziej lubię walca angielskiego i z takich właśnie tych tradycyjnych tańcy, no to jeszcze tam quickstep nam bardzo odpowiada. Ale mąż na przykład woli czacze albo sambę i to tak właśnie, bo tam jest 6 takich tańcy podstawowych, które trzeba ogarnąć. 6 więcej niż ja mam opanowane. Czy pan doktor słyszał, tak, pomyślałby, słyszę, że po prostu... To jest niesamowite. No, tak. Kolejne dzieci dorastające. Pani jest mamą ilu? Ilu pociech? Mam 7 dzieci, jednego syna i 6 córek. Wszystkie tańczą. Lubią tańczyć. Muszę przyznać, że nawet syn też lubi tańczyć. A te 15 czy 10 lat temu? Chyba 15 10. W 2014. Było zupełnie inaczej. Chyba. Wiedziała pani, co się z panią dzieje? Nie. W sierpniu, jak byliśmy na wyjeździe w wakacje, to szczerze mówiąc nie wiedziałam, że jestem chora. I we wrześniu przez przypadek odkryłam, że coś jest nie tak. W nocy jeszcze w dodatku, zupełnie nie wiem, jak to się stało, ale w nocy jakoś tak rękę położyłam na piersi nóg. Miałam wrażenie, że mam guza i w panice zadzwoniłam do jednej z córek i mówię w nocy, w środku nocy, bo to była jakaś druga w nocy. I mówię, Agnieszka, ja mam guza. No i tak właściwie no, się zaczęło. Rano wstałam i zadzwoniłam pod pierwszy lepszy telefon, gdzie mogę zrobić mammografię. Był krótki w miarę termin. Po tygodniu odezwała się do mnie pani, żebym przyjechała po wynik, a na miejscu mi powiadomili, że nie dostanę wyniku, bo coś im tam niewyraźnie wyszło, muszą powtórzyć. No oczywiście nic nie powtarzali, tylko po prostu w drugim pokoju po wejściu dowiedziałam się, że będę miała biopsję po prostu. Nie chcieli powiedzieć, żeby nie zdenerwować mnie i córek. No i po kolejnym tygodniu okazało się, że mam po prostu guza i to ten guz był taki, no, zaawansowany, można tak powiedzieć. Także... I trafiła pani gdzie? W pierwszym rzucie trafiłam do Instytutu Onkologii na Ursynów. Pani doktor, która mi objęła biopsję, powiedziała, że jej koleżanka mnie przyjmie bez kolejki, chociaż będzie tłum, ale że pojadę na Ursynów, będzie wszystko na mnie czekało i że ona zrobi wszystko, żeby mi pomóc. No, widać było, że się zaangażowała i przeżywała to, że u mnie wykryto tego raka. Ale tam właśnie no byłam przyjęta rzeczywiście szybko. Jednak nie miałam kontaktu z tą panią doktor, takiego jakbym się spodziewała. Jestem osobą, która chce no, wiedzieć, co się z nią dzieje, wiedzieć, co ją czeka, jak będzie przebiegało leczenie, jeżeli to już ma dotyczyć akurat jakiejś choroby. I tutaj właśnie... Dlaczego pani potrzebowała? Potrzebowałam rozmowy, wytłumaczenia, odpowiedzi na różne pytania, które mi się nasuwały, no bo była to rzecz dla mnie nowa. Wiadomo, że człowiek o nowotworach różnych tam słyszał, ten choruje, tamten choruje, ale nie liczy się z tym, że sam będzie chory, tak? Więc dla mnie to było... Mogę powiedzieć, że tak jakbym się z ziemią osunęła spod nóg i... No było to bardzo trudne doświadczenie. Najbardziej było żal mi chyba tych dzieci, które zostaną beze mnie, bo przed oczami przede wszystkim stanęło mi to, że moje życie dobiega końca. Te dzieci są jeszcze niektóre, no małe, potrzebują mnie po prostu. Może wiadomo, nie małe w sensie, że tam jakieś 3-latki, bo najmłodsza miała 8 lat, ale jednak ta 8-12 lat, ta 17-latka, która niedługo miała mieć maturę. Córki, które myślały o małżeństwie, no ale w momencie, gdy usłyszały, że jestem chora, no to wszystko nagle się, no czas zatrzymał się po prostu w naszym życiu. Lekarz pani wytłumaczył na spokojnie, co się nie, będzie działo. Nic tam na Ursynowie nie osiągnęłam, tylko po prostu przedstawiono mi, co ma się dziać, znaczy tak, że nie będzie operacji, najpierw będzie chemia, na tą chemię też trzeba trochę poczekać, na operację, jak wszystko po chemii tam wyjdzie dobrze. To było dla mnie trudne, nie mogłam zrozumieć, bo wydawało mi się, że skoro guz jest dosyć spory, ale jeszcze jest operacyjny, to że trzeba go po prostu usunąć, tak na logikę mi się wydawało, że najlepiej się tego pozbyć, a potem doleczać. Na moje pytanie do pani doktor, dlaczego ta chemia, a nie w nie operacja, usłyszałam, pani sobie nawet nie wyobraża, co po prostu pani tam ma i pani się w ogóle na tym wszystkim nie zna i w zasadzie no nie miałam szansy na żadną odpowiedź, która by po prostu dała mi jakieś wytłumaczenie, więc po wyjściu z Ursynowa wiedziałam, że ja muszę szukać coś więcej. No i dzieci stwierdziły, że musimy usłyszeć przynajmniej coś takiego od 3 lekarzy, żeby zdecydować się na leczenie proponowane przez panią doktor Zusynowę. Panie doktorze, czy pacjenci mają prawo wiedzieć, co się z nimi dzieje? Bezwzględnie mają prawo, muszą wiedzieć. Pacjent musi dużo wiedzieć o swojej chorobie. Uważam, że wtedy łatwiej się takiego pacjenta prowadzi. On ma świadomość poszczególnych etapów leczenia i taka nawet krótka, rzeczowa rozmowa dużo daje. Nowotwór, rak, guz piersi. Wyjaśnijmy te pojęcia też dla słuchaczek, słuchaczy. Takim najszerszym pojęciem to jest guz, bo guz może być właściwie wszystko, co się wyczuwa jako zmianę twardą, można nazwać guzem i to mogą być zupełnie łagodne, błahe sprawy jak torbiel, po poważne sprawy jak rak. Nowotwór już mamy tutaj jakby sprecyzowane, że jest to jakaś tkanka patologiczna, ale dalej może być to nowotwór złośliwy, czyli rak, i to nowotwór złośliwy i rak to są synonimy. To jest nowotwór łagodny, są zmiany typu na przykład włókniak, gruczołakowłókniak, zmiany łagodne, z którymi często nie musimy nic robić, oprócz po prostu obserwacji. Musimy tylko zdiagnozować, jakiego jest to pochodzenia zmiana, mieć badanie histopatologiczne wykonane i wiedzieć, na czym stoimy. Natomiast mówiąc rak, mamy na myśli chorobę złośliwą, potencjalnie dającą przerzuty, czyli też już trzeba walczyć o takiego. Znowu słowo walka miała się nie pojawić, ale to tak w pojęciu lekarskim. Takim lekarskim można powiedzieć, że trochę funkcjonuje, że trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby tego pacjenta wyleczyć, bo to już trzeba leczyć. Czy ten czas w takim przypadku jest ważny? Oczywiście, że nie można, natomiast ja chcę tutaj troszkę powiedzieć może coś, co nie jest tak oczywiste dla pacjentów, że nie zawsze faktycznie operacja w pierwszym etapie to jest samo dobro, bo już od wielu, wielu lat wiadomo, że czasami przy zaawansowanych, bardziej zaawansowanych niż takie podstawowe pierwsze stadia choroby, czasami warto wyjść od chemioterapii, szczególnie u pacjentów z takimi bardzo złośliwymi podtypami raka lub z przerzutami. Na początku stosujemy tak zwaną terapię neoadiuwantową, czyli dajemy najpierw chemię, chemioterapia lub inne leczenie neoadiuwantowe, może być na przykład hormonoterapia, tak żeby uzyskać zmniejszenie na przykład samej objętości guza, żeby spowodować zmniejszenie się przerzutów lub w ogóle taką remisję guza. Bywa tak, że zmiany w ogóle po takim leczeniu nie jesteśmy w stanie ani znaleźć pod USG w mamografii palpacyjnie, i przerzuty, które były zdiagnozowane przed leczeniem, też są niewidoczne. Znikają w badaniach. Tak, i tutaj lekarzowi, który później decyduje o leczeniu chirurgicznym, też jest łatwiej taką operację zaplanować, bo na przykład pacjentka z wstępnej kwalifikacji mastektomia może być operowana oszczędzająco. Możemy już nawet na tym etapie oszczędzić i nie dość, że pierś, to na przykład wiele węzłów chłonnych, co się przekłada na jakość życia. I to jest bezwzględnie ważne. Planując leczenie też trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze, mówiąc brutalnie, się z nożem na takiego pacjenta trzeba rzucić. Ale tylko pacjent musi to wiedzieć. Musi to wiedzieć, żeby wiedział, że to nie jest wbrew jakby logice działanie, że my robimy coś, co jest niezgodne ze sztuką, a wręcz przeciwnie. Dane wskazują, że w wielu przypadkach właśnie takie postępowanie jak terapia neoadiuwantowa daje świetne rezultaty i tak trzeba postępować, ale właśnie pacjent świadomy zareaguje na to zupełnie inaczej niż postawiony wobec sytuacji bez wytłumaczenia dlaczego, bo tak jak na panią Elę spadło to nagle i no pewnie się czuła zagubiona, jak każdy z nas by się czuł, jak usłyszy taką diagnozę, która się kojarzy źle. A jak widać, niekoniecznie kończy się źle. No musi dużo wiedzieć, żeby przeszedł przez chorobę no, taki pewniejszy. Znaczy mojemu mężowi, mnie i dzieciom, no, tym córkom oczywiście starszym, nie podobało się to, że nie możemy się nic dowiedzieć. No i wtedy trafiłam do doktor z Wawelskiej, też do chirurga onkologa, ale że ona nie może mi zaoferować tej operacji ze względu na to, że jest bardzo długi czas oczekiwania. No to się działo wszystko na dniach, to była kwestia kilku dni. Profesora właśnie z Saszerów poleciła mi jedna tam z nauczycielek w zasadzie mojej córki. Czy to była szkoły. Taka aktywna tak. praca właściwie to, wielu osób wokół i dzień rodziny. I noc praktycznie ktoś gdzieś tam kombinował, co dalej by zrobić, żeby po prostu o mnie zadbać. Pan profesor przyjął mnie. No i nastawiłam się, wróciłam do pracy, powiedziałam w pracy swojej wicedyrektorce, że właśnie no jestem chora na raka, będę pewnie musiała pójść na jakieś dłuższe zwolnienie. I w zasadzie nie skończyłam rozmowy z panią dyrektor, gdy dostałam telefon od właśnie doktora Piotra, żebym przyjechała na Szaserów i po prostu, że mnie tam zbada na miejscu, porozmawiamy. Też pojechała pani z obstawą? Tak, z obstawą, bo jedna z moich córek nawet z Niemiec przyjechała, bo tam mieszkała, więc przyjechała natychmiast. Zięcie oczywiście powiedział, jedź natychmiast, bo twoja mama już na pewno umrze, w związku z czym wysłał jak najprędzej do Polski, więc z obstawą tych starszych córek byłam. Tak. I jeszcze tak śmiesznie było, bo przyjechałam pod szpital, stanęłyśmy tam samochodem, ja mówię, ojej, już chodzą ci różni ludzie, tam będą pilnować mi do samochodu. Tu nie chodzi o to, że tam daje mi się 5 zł, tylko sama ta sytuacja mnie tak jakoś denerwowała i nagle podszedł do nas taki pan i mówi Praga pozdrawia Pruszków. I nie chciał od nas nawet tych 5 zł wziąć, ponieważ będzie za darmo on pilnował samochodu, bo moja rejestracja skojarzyła się z Pruszkowem, no był to Raszyn, ale podlegamy pod Pruszków, więc pan, powołując się na mafię, stwierdził, że będzie mnie jako mafii też pilnował samochód, tak? Śmieszna sytuacja. Weszłyśmy do szpitala, pan doktor nie miał żadnego ale, żeby te córki weszły ze mną, bo one wszędzie chciały ze mną, więc 3 chyba były wtedy te najstarsze. I pan tak wpuszcza. Tak, a jeśli oczywiście jest miejsce w gabinecie, 3 osoby, to może być już problem, ale wydaje nam się, że się udało. No tak. Tak, lepiej chyba, żeby rodzina była przy takiej rozmowie, jeśli rzeczywiście ma pacjent chęci i rodzina chce temu się przysłuchiwać. No bo to nie jest jakaś tajemnica, wydaje mi się, szczególnie, że z tym pacjentem oni będą w domu i dobrze, gdyby też wiedzieli, co ich czeka. Przepływ energii pomiędzy pacjentką a lekarzem. Pani wiedziała po rozmowie, że no to proszę bardzo, panie doktorze, w pana ręce. Tak, mogę powiedzieć, że ja tak po prostu to czułam. W zasadzie wchodząc już do gabinetu, jakoś tak jak zobaczyłam pana doktora, stwierdziłam, że chyba żeśmy w dobre miejsce trafili po prostu. Trzeba czasami popracować nad tym zaufaniem, ale no, jeśli pani Ela miała takie odczucie, no to chyba między innymi może to spowodowało, że dzisiaj tu jesteśmy wszyscy. Rodzina jest ważna, albo ludzie bliscy, bo z tą rodziną to jest różnie, ale bliscy, którzy po prostu wspierają, żeby ten pacjent nie był sam. I czy to też lekarz czuje, że pacjent ma wsparcie i nie jest sam? No, ja nie lubię być w takich sytuacjach sama. Wiadomo, że lubię, żeby ta ostateczna decyzja do mnie należała, ale żeby był ktoś, kto po prostu no, wesprze mnie zwyczajnie w świecie. I także to, że moje córki były tak bardzo się w to wszystko zaangażowały, no mąż też, tylko że on był w pewnym sensie ograniczony przez to, że nie widział, więc nie wszędzie mógł z nami pójść, no, ale ta obecność tych bliskich była dla mnie bardzo ważna. Chciałam po prostu żyć dla tych moich dzieci. To właśnie determinacja tych córek. Tak, i no też ta świadomość, że te małe, te młodsze, prawda, no zostaną beze mnie, no było to dla mnie takim czynnikiem mobilizującym, ale sam fakt, że właśnie spotkałam się z tak pozytywnym przyjęciem ze strony pana doktora. Dawało mi po prostu szansę i nadzieję na to, że jednak no coś z tym wszystkim można zrobić i że jest jednak szansa na to, że to moje życie się nie skończy, tak? Po operacji miałam chemioterapię. No niestety okazało się, że był przerzut potem do węzłów nadobojczykowych. Także był przerzut i potem znowu miałam chemioterapię i radioterapię. Bardzo się cieszyłam za pierwszym razem, że chociaż radioterapia mnie ominęła, a potem się okazało, że być może, tak przynajmniej mi doktor już potem na Wawelski, bo dalszy ciąg mojego leczenia był na Wawelski, powiedziała, że prawdopodobnie gdybym dostała tą radioterapię, nie byłoby problemu z tym przerzutem. Natomiast on tak nie dobił się ten rak, jeśli tak można powiedzieć prostymi słowami. Czyli co, leczymy człowieka, a nie raka? Tak, myślę, że to jest dobre podejście, bo to ja pamiętam z panią Elą te spotkania i ta rzeczywiście rodzina na korytarzu, to no, ja jestem dosyć uodporniony na takie rzeczy, ale to robiło na mnie wrażenie, że wszyscy młodzi ludzie za panią Elą chodzili i to są były jej córki, to są jej małe dzieci i no, inaczej się patrzy na pacjenta, który przychodzi sam, gdzieś nam znika za drzwiami, a to naprawdę było widać wsparcie ze strony tej rodziny. Nam lekarzom też jest to od razu jakby, sobie myślimy potem, co jak się nie uda, prawda? I widzimy ten mały tłum ludzi młodych na korytarzu, którzy mogą bez matki zostać, bo my wiemy, no, jak to się może skończyć. Też widzimy, jakie fajne wsparcie jest, że ten pacjent może to przejść łatwiej i że przejdzie. Właśnie pani raz przykładem, że się da to przejść, mimo tam przeszkód pewnych, prawda, jakie choroba zawsze daje, ale no, udało się. Panie doktorze, pani Ela szukała pomocy, potem dalszych ścieżek leczenia na zewnątrz. Breast Unit daje tą możliwość, że wszystko jest w jednym tak. miejscu, że pacjent nie musi się martwić. Dokładnie, no akurat mówimy o sytuacji sprzed 10 lat, kiedy na przykład w moim szpitalu obecnym nie było radioterapii, to jest sprawa, która powstała dużo później. Teraz pacjent ma komfort, rzeczywiście każdy etap leczenia może wykonać w jednym miejscu, od diagnozy w przychodni po leczenie onkologiczne, po rozpoczęto już właściwie w dniu przyjęcia do szpitala rehabilitację. Czyli tylko jest przekazywane z rąk do rąk. Tak, no właśnie to jest idea Breast Unitu, że mogą być rozproszone w szpitalu różne oddziały, ale między którymi jest dobry przepływ informacji. Zbieramy konsylia, co środę spotykamy się w gronie szerokim i omawiamy sobie każdego pacjenta, planujemy jak leczyć, żeby była najlepsza korzyść z tego leczenia. Teraz decyzja, jak leczyć raka piersi, to nie jest indywidualna decyzja na przykład chirurga lub onkologa. Naprawdę lepiej się naradzić w kilka osób, przyjąć jednolity plan leczenia i nam też później taki plan pomaga. Wiemy, jakie są kolejne kroki, bo wśród tam wiadomo dziesiątek pacjentów łatwo się pogubić potem, kto był kim, jak mamy to wszystko ładnie spisane. Teraz, że idzie nam to powiedzmy jak po sznurku, a pacjent też dostaje taką jednolitą informację, co go czeka i co wypracowało to konsylium na podstawie tych wszystkich badań. A może wejść na konsylium? Może. Nie każdy chce. Jest informowany zwykle przeze mnie, że to jest otwarte jak gdyby rozmowa. Natomiast faktycznie, nawet jeśli pacjent nie przyjdzie na konsylium, kolejnego dnia po konsylium ten pacjent przychodzi do mnie. Ja omawiam, co dokładnie, jak ta rozmowa na konsylium wyglądała, co żeśmy postanowili, żeby właśnie przekazać tę informację, że pacjent nie dostał jakiegoś suchego telefonu, no teraz operacja lub teraz powiedzmy chemioterapia. Tylko staram się tak w krótkich słowach nakreślić, jaka będzie ścieżka. Jeśli ma być chemia, to kiedy ma do mnie wrócić, żeby ustalić termin operacji. Jeśli tam brakuje nam jakichś badań, to też staram się od razu te badania zlecić. Także no to jest właśnie idea Breast Unitu. To jest sprawa nie Polską, żeśmy to oczywiście implementowali skądś, nieważne jak to się zaczęło, natomiast to jest bardzo fajna idea i nie w każdej jednostce chorobowej się dobrze sprawdzi, ale w piersiach sprawdza się świetnie i jest to udowodnione. To też wymaga takiej trochę pokory od lekarza, że nie wszystko wiem, tylko planuję z innymi. Ale oczywiście i już trudno się teraz stawiać w sytuacji takiego wszechwiedzącego, no bo to nic gorszego niż popaść w taką rutynę i iść jednym tropem, bo często te rozmowy z innymi lekarzami nam pokazują, że to niekoniecznie to, co na początku nam się wydawało dobre, jest dobre. Każdy ma, uczestnicząc w jakichś zjazdach, prawda, nabywając wiedzę, dorzuca do tej ogólnej wiedzy naszych konsyliów coś nowego. Czasami trudniejsze przypadki wymagają takiego wypracowania, bo nie wszystko jest jakby ustandaryzowane. Są przypadki, które się trochę wymykają. Można pójść w lewo, można pójść w prawo, nazwijmy to diagnostyką albo leczeniem. Dojdziemy prawdopodobnie do tego samego punktu, ale to takie drogowskazy dla samych lekarzy są fajne i dzięki konsylium sobie to po prostu jesteśmy w stanie wypracować. Wyznaczyć. Tak. Czy pani pamięta cokolwiek z tej operacji? To znaczy pamiętam tylko, że wjechałam na salę operacyjną i już dostałam po prostu leki, które miały spowodować to moje znieczulenie ogólne. I słyszałam tylko głos pana doktora, że chce, aby natychmiast przyniesiono mu mój rentgen płuc, bo on nie chce odpisu. On chce zobaczyć ten rentgen na oczy. No i potem zasnęłam, już nie pamiętam nic dalej. Obudziłam się na sali pooperacyjnej. No oczywiście jak to człowiek po tym znieczuleniu ogólnym, więc kiepsko się czułam i nie wiedziałam, co się dzieje, tylko widziałam, bo pierś miałam nadal. Nie miałam płuca też. Co jest istotne. Nie miałam po prostu operacji. Chociaż czułam się fatalnie, to miałam wrażenie, że chyba mnie nie zoperowano. No i właśnie wtedy się okazało, że pan doktor widocznie zobaczył coś niewłaściwego w tym rentgenie, bo tak sądzę, że go otrzymał ten rentgen i dostałam skierowanie na tomografię komputerową, taką całościową. I dopiero po tej tomografii pan doktor się upewnił, że w tych płucach po prostu są tylko ślady z powodu mojej astmy i że nic tam nie ma poważniejszego, żadnych zmian, jak to tam w badaniu było napisane, meta nie ma. To dobra wiadomość. To myślę, że to anestezjolog szukał takiej informacji, bo my to wcześniej wiedzieliśmy, ale pacjent właśnie wprowadzany do znieczulenia ogólnego ma takie ciekawe przebłyski, prawda, co pamięta, wyławia takie pewne skrawki rozmów. Głos pana doktora według mnie. Ja sobie oczywiście tego nie przypomnę, pani wie lepiej i mogła być taka sytuacja, żeby coś tam nam się nie spodobało i żeby coś doprecyzować, sprawdziliśmy, co trzeba, ale... Zdarza się, że pacjenci coś mówią do pana doktora w trakcie operacji? Nie, na szczęście nie. Chyba, że w znieczuleniu miejscowym są operowani, co też się zdarza, to wtedy sobie spokojnie możemy w ogóle porozmawiać i muzyki posłuchać. To też się zdarza. Natomiast w znieczuleniu ogólnym nie będą pacjenci pamiętać zbyt wiele. To dobrze. Tak. Potem trafiła pani na chemioterapię. Wiele pacjentek bardzo boi się tego etapu, rezygnuje z tego etapu. To znaczy muszę przyznać, że ja też się bałam, przerażała mnie ta chemia. Już nie tego, że mi wypadną włosy, ale że w ogóle jakąś truciznę będą mi podawać, bo tak to odbierałam po prostu i to było dla mnie przerażające. Trafiłam tam na takie szkolenie, więc tam pani psycholog nam tłumaczyła o tej chemii, ale nie przekonała mnie. Jak się miało potem narysować takie rysunki, czego najbardziej się boimy, no to ja oczywiście narysowałam kroplówkę z czerwoną chemią. Dla mnie to było najgorsze, co mogło być. No i powiem szczerze, że bardzo nieufnie do tego podchodziłam. Argumenty pacjentki, żeby oddalić ten moment chemii albo w ogóle leczenia, mają najróżniejsze. No tak, ja byłam na wizycie, był wtedy ze mną mąż, bo mąż, na ogół mąż mi towarzyszył na tych wizytach, bo chciał też jak najwięcej wiedzieć, bo jak się nie widzi, no tym bardziej trzeba czymś nadrobić, żeby być jakby na bieżąco w tych ważnych sprawach. I mieliśmy mieć 30-lecie małżeństwa. Dosłownie, chemia miała się zacząć we wtorek chyba, my w sobotę mieliśmy mieć to 30-lecie małżeństwa. Ja się po prostu na tą chemię nie zgodziłam, bo prosiłam panią doktor, żeby to było w kolejny wtorek. No moim argumentem było to, że chciałam mieć włosy, po prostu chciałam mieć włosy na tym 30-lecie. Ja miałam długie włosy, włosy, które sięgały mi do pośladków. Te włosy były, nawet jak wcześniej jak byłam młodsza, no tam mówiłam, jak Violetta Villas i tak dalej. Więc to był jakiś taki mój argument. Nie czułam się piękna z innych powodów, ale z powodu tych włosów czułam się po prostu piękna. Więc w tym momencie no, to było dla mnie bardzo ciężkim przeżyciem. Ja całe życie nosiłam takie włosy, więc nie wyobrażałam sobie życia bez nich. No pani doktor oczywiście i mój mąż zrobili straszną panikę, stwierdzili, że ja się nie chcę leczyć, więc pani doktor kazała mi wyjść z gabinetu, tam krzyczała wcześniej na mnie, mąż wyszedł i też na mnie tam jeszcze krzyczał na przełomie 5 minut, czego nie mogłam dokonać wcześniej, a bardzo potrzebowałam takiej rozmowy z psychologiem. Nie mogłam się przebić do psychologa, bo były półroczne terminy na wizytę w Centrum Onkologii, w Instytucie Onkologii. Na psychoonkologa. Tak, na psychoonkologa. I co? Więc tutaj nagle po 5 minutach znalazłam się 2 piętra wyżej na Wawelskiej, od razu w gabinecie pani psycholog. Ale z panią psychologą rozmowa była normalna, bo ona mi się zapytała, więc ja jedyny argument, jaki miałam, to wzięłam, odpięłam kok, który miałam spięty na włosach, rozpuściłam te włosy i zapytałam się pani doktor, czy chciałaby, żebym bez tych włosów była na tym 30-leciu. Mówię, bo ja bym nie chciała po prostu. No i pani doktor zaczęła się śmiać, mówi, pani wraca do tego gabinetu, się umówi na tą chemię na przyszły tydzień, pani dadzą spokój. Więc tak to wyglądało. No i byłam szczęśliwa, nawet przywiozłam kilka zdjęć akurat z tego 30-lecia, bo To było takie przeżycie nie tylko dla nas, ale również dla dalszej rodziny, ponieważ przyjechały prawie wszystkie osoby, które były na naszym weselu, tym takim pierwszym, na ślubie, tak? I potem na weselu, więc... No i wszyscy wiedzieli, że jestem chocha, więc tym bardziej. Czy chcieli, czy nie chcieli, to wszyscy po prostu się stawili na baczność na to przyjęcie. Proszę nam pokazać. Znaczy, no tak, takie może wspólne z... Pani... Z włosami. Tak. Tu obok stoi ksiądz, który nam ślubu w ogóle udzielał, więc on akurat się tam przykleił do naszej rodziny. O, tutaj jest takie małe zdjęcie, że widać od tyłu te włosy, że są długie po prostu. Z zewnątrz wygląda to właśnie bardzo zabawnie, ale to są właśnie też te argumenty, które kobietom przychodzą do głowy. Wówczas była to ważna sprawa. Odrastały kręcone? Tak, na początku dostały kręcone, z tym, że ja w ogóle już miałam natury kręcone, ale wszystkie panie po chemioterapii miały takie mysie włosy i wszystkie miały takie afro po prostu. Więc ja też miałam afro. No było to takie ciekawe, bo tak szłam sobie pod prysznic i tak niewiele trzeba było tam umyć. Przez jakiś czas w ogóle ich nie było, potem były i też takie krótkie ręcznikiem przetarłam, poczułam się jak małżonek. Zbyt wiele czasu nie musi poświęcać na te włosy. Długo pani nabierała tego dystansu i tego uśmiechu, bo teraz pani tak no bardzo kojąco na serce, myślę, wielu słuchaczek opowiada. To znaczy ja od samego początku, jak już wiedziałam dokładnie, co jest i co mnie tam czeka, no to starałam się tego dystansu nabierać, bo nie byłam w stanie po prostu funkcjonować, myśląc o tym, że mam raka, że prawdopodobnie pewnie umrę. A jeszcze jak poczytam jakieś informacje w internecie, no to już w ogóle tylko się załamać praktycznie można. Właśnie te informacje w internecie. No, mnie te informacje pomagały trochę, ja nie powiem, bo jakąś tam wiedzę trochę też zyskiwałam, ale no niektóre dawały mi do myślenia, a radioterapia, za 5 lat pewnie będę miała raka płuc, więc no po prostu przychodziły takie różne bzdury do głowy, które niekoniecznie musiały się spełnić, tak? No na razie po 5 latach, nie po 10 jeszcze nie mam raka płuc, więc mimo wszystko. Jak państwa słyszę, to przychodzi mi do głowy, że nadzieja to wcale nie matka głupich w przypadku onkologii. Nie. No dla mnie to nadzieja. Też jeszcze ważną rzeczą było, że to też tą nadzieję pokładałam w Bogu, bo wiara mi tutaj bardzo pomagała. I muszę przyznać, że mąż się modlił, dzieci się modliły, dużo innych jeszcze znajomych modliło się w mojej intencji. To było bardzo ważne. A co państwo chcieliby powiedzieć dzisiaj pacjentkom, pacjentom, słuchaczom, dziewczynom, które są w różnej sytuacji, które nas słuchają? Przekaz jest prosty, żeby po prostu trafić, łatwo powiedzieć może, trafić w dobre miejsce i po prostu nie bać się leczyć. Pacjentki często, tak jak na początku już wspomnieliśmy, mają jakiś problem z tym, żeby zrozumieć jakby, co mi jest tak naprawdę. Odrzucają te myśli, nie wiążą choroby z własną osobą. To jest ważne, żeby po prostu przyjąć to wszystko, przetrawić, zaakceptować, że to jednak ja jestem chora. I naprawdę nastawić się zadaniowo na pewne rzeczy, które są nieuniknione, żeby później być zdrowym i uwierzyć, że się da. Wiedzieć to, że rak to nie jest wyrok, tak? Czy pan jest świadomy, że uratował pan wiele wierszy? Bo pani Elżbieta należy do klubu literackiego Kaliope i pani pisze wiersze. Słyszałem o tym i podwójnie się cieszę. Pani przyniosła ze sobą wiersz, żeby nam przeczytać? Tak, przyniosłam. A te wiersze to tak od zawsze, czy znaczy, po szpitalu? Wiersze pisałam jako już nastolatka, z tym, że potem na dłuższy czas one tak się uspokoiły. No i potem tak właśnie, nie w czasie samej choroby, ale właśnie po chorobie tak jakby wróciłam do pisania tych wierszy. No doświadczając tego, że życie jest piękne i trzeba je po prostu chwalić. Te wiersze po prostu piszę teraz, nawet muszę powiedzieć, że coraz więcej ich piszę i czasem przeraża mnie ta ilość. Ale też pani czyta te wiersze, prezentuje na spotkaniach literackich. Tak, w tym roku się właśnie zdecydowałam na dołączenie do tego klubu Kaliope, bo wcześniej to tak trochę do szuflady, potem takimi małymi kroczkami zaczęłam czytać rodzinie, dzieciom. Tak. Podzieli się z nami pani wierszem? Tak. Kocham cię życie. Kocham cię życie w promieniach słońca i w trudach, których dajesz obficie. W oddechu ciszy i tym moim codziennym. I w zdrowiu, i w chorobie, i w tym, co stałe i zmienne. Kocham w muzyce i śpiewaniu. Kocham na co dzień i w świątecznym ubraniu. Kocham, gdy mi źle i dobrze, i na czarno-biało, i w kolorze, i w bezczasie, i o każdej porze, zimą i latem, w słońcu i księżycu, i teraz, i w życiu po życiu. Kocham w kapciach i w szpilkach, i w pracy, i w domu, i gdy nie mogę dogodzić nikomu, gdy słucham pretensji, narzekań, i w bezsensie myślenia, i sensie dociekań. Kocham cię, życie, bo dajesz mi siebie we wszystkim i obficie. Kocham w łóżku i przy stole, i na górze, i na dole. Kocham na podwórku i na ulicy, w sklepie, w kościele, w domu, gdy jestem w spodniach i w spódnicy, gdy idę do przodu i cofam się skrycie. Po prostu kocham cię, życie. Pani Elżbieta Rygasiewicz, dzielna pacjentka, mama, kobieta, która postawiła na siebie i udało się. I takie właśnie bohaterki będziemy przedstawiać w naszej audycji. No i pan doktor Piotr Furga, lekarz z wieloletnim doświadczeniem, który na co dzień pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie i tam pełni funkcję kierownika oddziału chirurgii i rekonstrukcji piersi pierwszego akredytowanego na Mazowszu Breast Unit. Bardzo pięknie państwu dziękuję za tą opowieść. Dziękuję bardzo. A czy ja mogę jeszcze jedną rzecz dodać? Ależ oczywiście. Bo obiecałam moim córkom, że opowiem nasz dowcip rodzinny z gatunku czarnego humoru, który miał miejsce na początku, gdy tylko usłyszałam już diagnozę i wróciliśmy do domu. To już był wieczór, więc przygotowałam kolację. Zrobiłam sałatkę z pomidorów, bardzo obfitą, żeby wszyscy się najedli tych pomidorów. I podając tą sałatkę na stół, powiedziałam: jedzcie te pomidory, bo są rakotwórcze. Po prostu się przejęzyczyłam. No i wszyscy popatrzyli na mnie, stwierdzili, że chyba coś mi z głową, nie tylko z tą piersią jest. Radio tak, oczywiście, pomidory. Tak, każdy humor pomaga. Wydaje mi się, że nie możemy też traktować wszystkiego tak śmiertelnie poważnie, bo jakiś dystans nawet do ciężkich spraw warto mieć. A pan żartuje z pacjentkami? Staram się non-stop. I jak reagują pacjentki? Wydaje mi się, że dobrze to znoszą. Oczywiście z tym non-stop to żartuję, bo nie z każdym się da pożartować, ale uważam, że pacjent też widząc, że ma po drugiej stronie jakiegoś normalnego faceta, nie tylko gościa sztywnego w kitlu, inaczej to przyjmuje. I no, uważam, że humor jest w ogóle niedoceniany w medycynie. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać w takim razie. Mam nadzieję, że pan doktor pozwoli się zaprosić a propos tego humoru w medycynie. Bardzo oczywiście. Pięknie państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Onko Story. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż poziomych i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę